Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Пропало все дощенту, назавсёды. Первое, что кидается мне в очи, добрая с полметра глубиной яма у скрай нашей пляцовки. В эту ямину одним колом провалилась и скособочилась наша гарматка, и меж ее станин тваром у землю нерухомо лежит, засыпанный пяском жаўтых. Побач гэткі ж затярушнай землёй и пылом спаўзае на лопатках з бруствара, пэўна выбухам откінуты туды папоў. Ні каскі, ні пілоткі ў яго няма, грудзі залеплены нечым мокрым. Наводчык няўцямна нейкім вар'яцкім паглядам глядзіць у той бок, дзе толькі што грукаце выпёр на нас танк. Для чаму ж так ціха? Ідзе танк? Я азіраюся і слупянею на каленях ад дзіўнага недарэчнага пачуцця няўпэўненай радасці, страху і здзіўлення. Вялізная плямістая грамадзіна танка уперла ў нас доўгі гарматны ствол, скасабочылася на кукурузнай кучы, імпэтныя шалёныя языкі полымі шугаюць, шыпяць і смыляць чорным дымам над яго прысадзістай круглай, звернутай на бок вежай. Папоў зорахнуўся, стогне, узнімае з долу руку. На ёй замест пальцаў месіва крывавай гразі. Ён спахопліваецца, паспешна туліць яе да грудзей, ціхенька праз зубы мычыць ад болю і спрабуе спатоліць кроў, якая льецца на калені, штаны, у сухі прагны да вільгаці дол. Я кідаю долі гранаты і хачу памагчы яму, але папоў ужо сам укручвае яе ў падол гімнастёркі праз боль і лютасць раздражнённа загадвае мне: «Лазняк, агонь, агонь!» Ага, яны ідуць далей. Ззаду на іхнім шляху між траншэй і хадоў зносін узнімаюцца ўгору тры чорныя дымы. Траскотным шалёным полымем палыхае танк побач, іншыя ж уздовж вузкай палоскі сланечніку сунуцца ў вёску. Коротко спыняючыся, яны б'юць па разбітай без таго вясковай ускраіне. Прастор стогне ад іх частых гулкіх стрэлаў і здалёк чутна, як з кароткім імпэтным скрыгатам праносяцца іх балванкі. Я усаджваю ствол бронебойны і бяруся за механізмы наводкі. Гарматка ўся абдзёрта асколкамі, дужа схілілася на бок, але яшчэ слухаецца маёй рукі і паварочваецца. Я торопка падвожу вугольнік прыцэла пад зад некага танка і цісну кнопачны спуск. Тугі гумавы наводчык балюча б'е брыво. Я не бачу, куды ляціць мой снарад, і кідаюся за наступным. Кідаю позірк на танк. Там ужо адчынены люк, і з яго высоўваецца чорная закапцелая рука. Яна слепа лапае, стараецца ўчапіцца за край люка, але зрываецца і зноў лапае. Закопа коротка тыргае чарга. Гэта крывёнак. Я не гляжу, што там адбылося далей. «Агонь!» – сурова патрабуе ззаду папоў. «Прыцэл больш два!» Я зараджаю, кручу дыстанцыйны барабанчык прыцэла, цэлю, гахаю стрэлам і зноў кідаюся па снарад. Папоў сядзіць зняможаны, моцна ўкруціўшы падолам руку, твар яго руды, вочы запалі. Люк на танку расчынены, але ў ім ужо не бачна нікога. «Агонь, Лазняк!» Я страляю. У прыцэле яшчэ відаць танкі, я раз за разам кідаюся па снарады. Пот едкую соллю слепіць мне вочы, капае з носа на рукі, але я разумею, што танкі, наша пагібель, трэба па іх страляць. Я не ведаю, колькі гэта цягнецца. Роўна і шалёна чаргуюцца ў маёй свядомасці прыцэл, вугольнік пад танкам, рымотны стук стрэлу, затым грымаса напружання і болю на зацятым твары Папова, яго патрабавальная агонь і снарады ў скарынках. Я кідаюся, поўзаю, глухну ад стрэлу, часта-часта задышліва дыхаю. Але раптам я хапаюся за махавікі і шалёна паварочваю ствол сюды, туды, упіваюся зрокам у прыцэл. Толькі марна. Танкі прайшлі далей, схаваліся ў вішняках на разгароджаных падворках між руін румынскіх хацінак. «Усё», – кажу я і апускаю рукі. «Всё, прарваліся». Я сядаю на зямлю між станін, прыхінаюся да казённіка, ад яго патыхае жарам, але я не адхінаюся ў бок. Я ж увесь абяссілю, аглух. У ушах гудзе, трашчыць, вые, і перад вачамі расплываюцца жоўтыя, аранжавыя, чорныя кругі. Высокае ўжо сонца бязлітасна паліць з прапыленага, завалочанага дымам неба. У полі пуста, сям там жаўтаватыя ў зялёнай траве бугаркі. Гэта трупы. Унь, здаецца, і знаёмы. Раскінувшы ногі, тварам уніз ляжыць салдат-кулямётчык, што нядаўна бег за сваім камандзірам. Побач выпалі з рук і ляжаць кулямётныя скрынкі. І тады рэзкі магутны выбух скаланае зямлю. Над танкам, выкінуўшы ў бакі лыскуцця дымнага полымя, падскоквае вежа. Коратка скрыгае сталь, гармата коса ўразаецца ў зямлю дульным тормазам. Агонь з яшчэ большым шаленствам пачынае жэрці гуму каткоў, фарбу, залітую бензінам зямлю навокал. У паветры над намі кружыць і асядае гарэлая шмоцця тканіны. Закопы выскокваюць задарожны з крывёнкам. Стаіўшыся ў долі агнявой, яны пазіраюць на танк. Пасля задарожны усхопліваецца. «Што рабіць, браткі? Прападзём жа, а?» О, калі знікла яго заўсёдная наглаватая самаўпэўненасць. Вось і збаяўся ён, гэты наш хвалёны смяляка. На яго гладкім твары спалох. Вочы мітусяцца, ён нават не спрабуе саўладаць з сабой. Мы маўчым. Крывёнак выцірае пілоткай твар і даволі спакойна пытаецца, колькі снарадаў засталося. «Мала», – кажа Папоў, – «мала». Ён усё сціскае ў падолі руку і маўчыць. Мы пазіраем на яго, бо цяпер ён нейкім чынам наш камандзір. «Ну што сядзім?» – нервова выпальвае Лёшка. «Папоў, камандуй! Ты ж намеснік, якога чорта?» Я зацінаю дыханне, азіраюся. Перад намі в акопах ўжо нікога няма, але ззаду на ўчастку суседняга палка, траншеі якога ідуць па пагорку, а так і не было. Цяпер там грыміць бой. Відаць, як кусцістымі клубамі рвуцца міны. Мы ад іх далёка, на вочубе, але ўсё ж ад іхняй прысутнасці тут робіцца спакайней. Крывёнак схіляецца над камандзірам, расшпільвае яго скрываўленую гімнасцёрку і, пасядзеўшы над чалавекам, за рукі адцягвае яго ў сховішча. Потым бярэ Лук'янава, той ціхенька стогне. «Давай, Лёшка, завязвай мая рука», кажа Папоў і раскручвае з падола руку. Лёшка неахвотна адкладвае гранаты, бярэцца перавязваць. Увесь час ён азіраецца на прасцяг, але пакуль нікога паблізу няма. «Лёшка, ух ты, баліць!» «Ерунда, затое кроў не пойдзе», кажа задарожны. «Дык давай рванём, га?» «Не», кажа Папоў, «загад няма, не можам хадзі». «Дзівак!» – запальчыва здзіўляецца задарожны. «Які табе ў д'ябла загад? Фронт прарвалі, ты гэта разумееш?» «Загад абарона быў, загад адступай не быў, страляць трэба». «Здурнеў! Куды страляць? Гітлер страляць! Не ведай, куды страляць?» «Балда!» – плюецца задарожны. «Я думаў, ты чалавек, а ты чурбан з двумя вокамі». «Глядзі ты, як разышоўся!» – думаю я. чурбан, балда. Відома, добре було б вибратися сюль туди до усіх, але хіба ми в четверих одолієм гармату? І мені дивно, як задорожний не розуміє того і так пристає до Попова. «Що кричиш?» З непритоєної злості кажу я йому. «Куди ти пойдеш?» «Як куди? До своїх. А гармата?» «Ти що гармата? Гармата подбитая». «Ну і що ж? Стріляєш?» «Ідіоти!» – щиро здивляється Льошка. «Голова і два вухи не болі. Що ж, по-вашому, сидіть тут до смерті?» У сховищі випростується у рост кривенок, шрам на його скособочному твари червоніє від злості. «Заткніть ви йому рот!» – кричить йон. «Або хай іде к чортовій матері на всі чотири боки!» Задорожний хмуриться, окидує нас з-під лба ненависним позірком і плюється. «Ну що ж, пропасті вашій матері, коли ви не пошкодуєте!» Одразу потішивши, бурчить йон. «Що ж, побачим!» «Командіри, ще гати, балда косовокая!» Гэта я образа раптом узриває завсёды спокойного Попова. Вочі його загораються недобрым бляском, увесь ён падаецца наперад, прыгнувшыся, спыняецца перед Лёшком. «Чаму Попов балда? Кажы, чаму Попов балда? Лёшка сам балда! Нельга гармату кідай, Попов не бегай! Баба погана бегай, туди бегай, сюди бегай, Попов присяга казал, жовтих не втікай, Попов не втікай, сволоч утікай, мовчи, Лёшка!» Попов, напевно, моцно боліть рука, і, мабуть, його розтривожив Лёшка. Він починає зливатися, нервово загадує нам зарівняти на огнявой паронку під колом і повернути гармату стволом на дорогу. Согнувшися на коленях, ми робимо гэта. Задорожний витирає тлустий успотнілий твар і більш не вщинає недоречної розмови про утеки, але увесь час озирається навколо і нешто затято думає. Попов покидає його назирати для гармати і кличе мене у сховище до наших двох небараків. Тут поркається кривенок, він узнімає на Попова вельми серйозні темні очі і каже: «Командир уже одійшов. Лук'янов кончається. Перевязав трохи. Іди, кривен, кулемет мало-мало гляди», загадує йому Попов, і коли той виповзає со сховища, вздихає: «Ай-ай, ах, ах, дренна, вельми дренна, товариш командир, ай-ай-ай-ай-ай». Вони лежать побач на подосланій палатці, жовтих на спині, закинувши вгору сухі, щетинистий подбородок. Лук'янов з рудовато збялілим тваром, до полови накритий своїм затярушеним землею шинелем. Обидва вони здаються мені некі дуже маленькі, недоречно супокоєні і нерухомі. «Командир! Командир!» Бідує наводчик, видать, перемагаючи свій боль, і з частими припинками говорить: «На Дніпро казав, пропал, тоді не пропал. Тепер пропал, а Попов живий. Нащо так, га, командир? Чому так, командир?» Він питається, але старший сержант мовчить. Ніколи він уже нічого не скаже, не закричить, не вилається на кого, як бувало. І мені робиться вельми покутно, що сканав він, кричучи на мене, що, може, злость на мене була опошнім проявленням живого в ягоним серці. Я ще починаю здаватися, що, може, гэта ён праз мяне подставив свою голову под кулю. Може б, тая куля була моя, калі б ён ззаду не крикнув, і я, здригнувшися, не ухилився. І ось мяне яна промінула, а напаткала його. А Лук'яну? Відомо, в його смерті є нейкая моя ускосна віна, бо калі б я побіг до кукурузи хвилиною раней, не чекаючи загаду, ён би, мабуть, був целий. А так ось, канає на тим місці, де мог лежать я. І вже не замінає йому ніхто, ні Льошка, ні тяжкий його льос, ні клопоти об батьку. І тут раптом я припоминаю Люсю. Ех, Люся, Люся, де ти тепер? І ти відаєш ти, што гэтак нечакана сталася ў нас. Пэўна, ўжо ніколі не прыйдзеш ты, як раней, на нашу агнявую. Ніколі болей не павітаеш нас звычайным сваім. Добры дзень, хлопчыкі. Няма ўжо хлопчыкаў. Загінулі. Адны раней, другія, відаць, загінуць пазней. А як цяпер ратавацца? Але гінуць все роўна не хочацца. Па-ранейшаму пячэ ўнутры злосць ад нашых няўдач і ненавість да ворагу цяжкім каменем душыць свядомасць. Гаротна скорчыўшыся, наводчык сядзіць ля жаўтыха. Я прыпамінаю, што ў камандзіравай пілотцы яго неадпраўленае кароценькае пісьмо. Яна настойлівай недарэчнасцю пачынае турбаваць мяне. Я дастаю гэты шматок паперы. Я жывы, чаго і табе жадаю. Колькі ж мінуло часу з тае пары, як пісаліся гэтыя словы, і як усё непапраўна змянілася. А пісьмы ж дадому ідуць доўгія тыдні, і колькі падзей на фронце адбываецца за той час. Як можна пісаць такое, калі, атрымаўшы яго, людзі радуюцца, а ўжо трэба, бывае, плакаць. Недарэчна гэта і дзіўна. Ну вот, камандзір, засталіся без бацькі твае дзеці. А ў чацвер камісія. Няўцямна думаю я і паправляю адкінутую ў бок жаўтыхову руку. Але яна, сагнуўшыся ў локці, зноў памалу разгінаецца, і на запясці бы нічога ў цэлым свеце не здарылася. Па-ранейшаму рупна цікае трафейны жаўтыхоў гадзіннік. Камандзіраў твар, здаецца, ніколькі не змяніўся. Можа, толькі больш пасінела парахавое рабацінне на сківіцах, ды неяк натапырылася, вырасла шчэць. Павекі яго напалову прыплюшчаны, і з-пад іх ледзьве свецяцца нерухомыя белкі вачэй. «Закрый, мала-мала вока», — кажа папоў. «Навошта глядзі? Хай спіць». Бережным дотыкам я назаўжды закрываю камандзіру павекі і, здаецца, не стрымліваюся. Нешта прарываецца ва мне, поўнае неспатольнай злосці. Я дзіка лаюся так, што аж сам раблюся ненавісным сабе. «Нічога не трэба», — кажа папоў. «Вайна. Так, вайна. Няхай яна будзе тройчы і сотні разоў праклята, гэта вайна. Яна кожнага дня вісела над намі ўсе нядоўгыя гады нашага жыцця. Яна спела, накоплівалася з самай калыскі, якую, прыйшоўшы з папярэдняй вайны, ладзілі нам нашы бацькі. Пад яе чорным крыллем раслі і вучыліся мы, салдацкія сыны і самі будучыя салдаты. Нашы маці думалі, што мы, іхнія дзеці, народжаныя імі для ўцехі ў маладосці і апоры ў старасці, а на справе аказалася, што ненадоўга былі мы ўцехай і рэдка апорай. Кожны год дзе-небудзь на свеце ішла вайна. Дзяржавы, што не ваявалі, з усяе сілы рыхтаваліся да таго, і гады нашай сталасці былі каротенькім перапынкам паміж дзвюма войнамі, у якія кавалася зброя, фарміравалася ўся людская злосць, рыхтавалася навуковае абгрунтаванне будучай бойні, і раслі салдаты будучых рот, батальёнаў, палкоў. Мы адчувалі гэта, але ўсё ж цешылі сябе думкаю, што ўсё як-небудзь абыдзецца, што кіраўнічая мудрасць, пакты, праўда нашай мірнай справы не дапусціць вайны. Да нам у дзяцінстве яна і не здавалася чымсьці ненатуральным. Надварот, самымі ўлюбёнымі нашымі цацкамі была зброя. Самыя цікавыя кніжкі былі пра вайну. Яна была прываблівай нам, гэтая вайна. І вабіла яна нас да таго часу, пакуль была выдумкай, а не рэальнасцю. І цяпер жа вось, калі мы зведалі яе ва ўсёй неразумнасці, лютасці, подласці, ахвярнасці, мы праклялі яе, кожную вольную або нявольную, ушчатую і навязаную, і няхай яна будзе праклята навекі. У галаве маёй тлум, вочы засцілае туманам крыўды і ненавісці, у душы ўсё апала, ўсё рашучае, гордае, дужае, што за цяжкі пакутны год разраслося ў намер, раскрышылася за адзін дзень. Застаўся толькі ранейшы боль і бездумная, няпэўная ўпартасць. Я неўцямна кручу ў руках жаўтыхова пісьмо і стараюся нешта вызначыць раз і назаўсёды. Папоў, кажу я, пазіраючы наводчыку ў вочы, што рабіць? Стаяць да канца? У рудых вачах Папова з'яўляецца здзіўленне, пасля ціхі сяброўскі дакор. Ён уздыхае і кажа: «Нашто так кажы да канца? Не трэба канца, не трэба прападай. Прападай, дурань, трус прападай. Лазняк, нашто прападай, многа-многа ваяваць трэба, жыві трэба». «Думаеш, Папов лёгка?» — помаўчаўшы, пытаецца наводчык. «Ой, як Папов дрэнна! Жаўты камандыр, даўно мой камандыр, хорош друг. На Дняпру мы прападал, ой, дрэнна прападал. Якут Папов цалаваў руска-жаўты, жаўты цалаваў якут Папов. Казалі, бывай, немец гранаты кідай. Папов нет гранаты, Папов 22 патроны, жаўты 4 патроны, адзін дзень страляй, совсем прападай». Летнее небо у дымной смузе, солнце пяче смалить наши лбы, горки соленый пот разъедая твары. Над Жовтыхом и Лукьяновым крутятся, лезут у ихние очи мухи. Я раз за разом махаю пилоткой и отгоняю их от нерухомых наших товарышев. А Попов, не вельми складно блытаючи русские и якутские словы, рассказывая трохи уже чутый мною выпадок, коли менее года назад для долгих кривавых боев сошлись разом двое разных людей, сошлись, как у сёння расстаться навек. Вот цікава, цікава. Дакуль мы тут высидим? Пакуль у палон пабяруць ці як? Падае ад гарматы паспакавынелы ўжо голас задарожны. Засцярожліва сагнуўшыся за шчытком, ён пільна азірае абшар, але скрозь пуста. За вёскаю ж тысячу перунов грыміць бой, і па выбухах стрэлах чутно, што ён на адным месцы, і не цішэе, а нарастае. Недзе панад дарогаю, вылетаючы з-за пагоркаў, выють нямецкія міны, але рвуцца яны далёка за вёскай. Папоў моршчыцца ціхенька вохка і ўсё не знойдзе ніяк мясціны для сваёй рукі. То туліць яе да грудзей, то кладзе на калені, то выцягвае ў цяньку пад сцяной. Лёшку ён не адказвае. «Было б геройства», – бурчыць задарожны, – «а то дурнота адна. Пазабіваюць, ніхто не даведаецца, напішуць прапаў без весткі. Або яшчэ лепш, у палон здаўся». Папову, напэўна, непрыемна чуць гэта. Ён цвердзіць сваё: «Камандыр жаўты, не адступай, і Папов не адступай, трус адступай. Жаўты, жаўты, што мне жаўты? Жаўтому цяпер усё роўна, а мы жывыя яшчэ». «Ох, Лёшка, Лёшка», — ківае галавой Папов, — «дрэнны твой галава, малый галава». «Што галава?» – агрызаецца задарожны. «Вось глядзі, хоць бы ты. Геройства, можна сказаць, праявіў. Танк падбіў. А толку што? І ведаць ніхто не будзе. Зноў жа Лук'янаў, чым не герой, пад агонь лез, а яго ледзь не злачынцам лічыць». «Лук'ян так?» – пытаецца Папов і чагосьці задумваецца. Нешта сур'ёзнае пакутаю адбіваецца ў яго наіўных вачах. З паўхвіліны ён думае, а пасля кажа: «Пэўна, Лёшка, твой правда. Трэба ідзі камбат, Троцкі, і скажы. А хто хадзі? Лёшка хадзі? Лазняк хадзі?» — пытаецца ён і пазірае на нас. Гэта нялёгкая справа — пад абстрэлам прыбірацца туды і назад па шляху, дзе тысячы небяспек чакаюць цябе. Але ў тых небяспеках хоць якая-небудзь надзея на паратунак. Седзячы ж тут, наўрад ці дачакаешся чаго добрага, і менавіта таму Мне вельмі няёмка сказаць, што пайду я. Лёшка ж крыху разважыўшы рашае: я пайду. Гавары камбату, жаўты, пагібай. Лук'ян добры салдат, не трэба яго пісаць, і загад трэба, як гармату кідай. Папов будзе чакай, дзень чакай, вечар чакай, ідзі, Лёшка, устае з месца папоў. Лёшка разварочваецца, веселее, глыбей насовае на галаву пілотку і бярэ аўтамат. Ну, я в абход, Аўфідрызай, буркае ён, прыгнуўшыся, бяжыць у бок, у абход вёскі. Мы застаёмся ў трох. Папов ідзе на станіну і пачынае назіраць замест Лёшкі. «Правільна, папов, рабі?» пытаецца наводчык і сам сабе адказвае. «Правільна, рабі. Лук'ян, медаль трэба. Папов, загад трэба». І, памаўчаўшы, раздумна дадае: «Адын салдат, шыбка смелы салдат, танк падбівай, маладэц салдат. Другі салдат, мал-мала смелы салдат, немца страляй. Два раз маладэц салдат». Нешта невырашанае, недадуманае камяком засядае ў маёй свядомасці. Чамусьці хочацца крыкнуць, затрымаць Лёшку. А ён хутка знікае ў апусцелай траншэі, а я так і не магу даўмецца, адкуль мая незадаволенасць. У гэты час ззаду чуецца ціхі працяглы стогн. Гэта Лук'янаў. Я паварочваюся і ціхенька дакранаюся да яго калена. Лук'янаў, га, Лук'янаў. Ён ледзь-ледзь прыўзнімае павекі. Дрэнна мне, душыць. Ох, пацярпі трохі, кажу я, адаб'ёмся, выручым. Толькі не кідайце, безуважны да майго суцішэння, просіць ён. Дабіце лепш, застрэльце. Я ведаю, у такіх выпадках няма чаго крывіць душой, угаворваць, ашукваць. Чалавеку ў такім стане трэба сказаць праўду. Ладна, абяцаю я. Так не пакінем. Дзякуй, ціха шэпча ён і цяжка дыхаючы супакойваецца. Так, здаецца, яму ўжо не жыць. А сёння вось напаследок аказалася, што і Лук'янаў неблагі салдат. Я ведаю, што зусім ён не смелы, гэта не тое, што задарожны, які мог падзівіць нас сваёй паказной смеласцю. Лук'янаў ціхі, слабасільны інтэлігент. Неудачнік у вайне, відаць, ніколі ён не вылучаўся адвагай. Але вось, калі давялося рашыцца на цяжкае, хоць мой баючыся, рашыўся. Але ж вось наважыўся на цяжкае і задарожны. І тут мне раптам здаецца, што Лёшка ахвотна пабег у тыл толькі таму, што там Люся. Можа, яшчэ учора згаварыліся яны. І, можа, яна там чакае яго? Зноў панылая злосць агартае мае адчуванне, агідная дзяўчына. Чаго яна так сноўдала на нашу агнявую? Чаго гэта ласкава выходжвала ўсіх, калі цікавей адзін толькі Лёшка? Чаму тады яна жартавала ўсё над крывёнкам, гэткаю добранькай ставілася да мяне? А навошта яна набівалася са сваёй увагай, насіла лекарствы Лук'янаву, жаўтыху, калі падабаўся ёй Лёшка. І вось цяпер няма больш жаўтыха, памірае Лук'янаў, але ўцалеў гэты задарожны, хай яна супакоіцца і ашчаслівіцца, зласліва думаю я. Здаецца, я пачынаю адчуваць у сабе сталую нянавісць да яе. Ужо калі б давялося выжыць, я сказаў бы ёй аб гэтым. Цяпер я не пасаромеўся б. Вялікая злосць да гэтай незразумелай дзяўчыны пачынае перасільваць ва мне ўсё мае ранейшыя шчырыя пачуцці да яе. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.